Tecdid-i İman duası. Ya Rabbi, hîn-i bülûğumdan bu ana gelinceye kadar İslam düşmanlarına ve bid'at ehline aldanarak edindiğim yanlış, bozuk itikatlarıma ve bid'at, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nadim oldum, pişman oldum. Bir daha böyle yanlış inanmamaya ve yapmamaya azm, cezm ve kast eyledim. Peygamberlerin evveli Adem aleyhisselam ve ahiri bizim sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu iki peygambere ve ikisi arasında gelmiş geçmiş peygamberlerin cümlesine iman ettim. Hepsi haktır, sadıktır. Bildirdikleri doğrudur. Âmentü billah ve bimâ câe min indillah alâ murâdillah ve âmentü bi resûlillah ve bimâ câe min indi resûlillah alâ murâdi resûlillah âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahü teala vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Namazın hikmetleri. Namaz ve sağlığımız. Müslüman namazı Allahü Teala'nın emri olduğu için kılar. Rabbimizin emirlerinde birçok hikmet, faide vardır. Yasaklarında da birçok zararların olduğu muhakkaktır. Bu faide ve zararların bir kısmı bugün tıp mütehassıslarınca tespit edilmiş durumdadır. İslamiyetin sağlığa verdiği önemi hiçbir din ve düşünce vermemiştir. Dinimiz ibadetlerin en üstünü olan namazı ömrümüzün sonuna kadar kılmayı emretmiştir. Namaz kılan sağlık için olan faydelerine de elbette kavuşur. Namazın sağlık yönünden sağladığı faydelerden bazıları şunlardır. 1. Namazda yapılan hareketler yavaş olduğundan kalbi yormaz ve günün muhtelif saatlerinde olduğu için insanı devamlı dinç tutar. 2. Günde başını 80 defa yere koyan bir kimsenin beynine ritmik olarak fazla kan ulaşır. Bu yüzden beyin hücreleri iyice beslendiğinden hafıza ve şahsiyet bozukluklarına